Az őszinte hit, Al-Ikhlás című szúra. Mekkai, verseinek száma 4. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Qul huwallahu ahad. Mondd, ő Allah az egyelőri, az egyetlen. Allahus-Szamad. Allah as-Szamadu. Lem yalid wa lam yulad. Nem nemzett és nem nemzetett. Velem yakul lehu kufuwan ahad. És senki és semmi nem hasonló ő hozzá.